باب العلم. باب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب العلم والعظة بالليل. دا باب دې په بیان د دې کې چې علم او نصیحت کول د شپې په وخت کې، په بعضو نسخو کې د ولعظة په ځای باندې راغلي دي واليقظة. او علامه عین رحمة الله علیه په عمدة القاری کې وایي چې دا مناسب لفظ دی چې د العظة په ځای باندې واليقظة راغلي. باب دے پا بیان دا علم کی او دا شپی وی خوالے چی انسان یتی دا علم مذاکرہ کئی، او یا چا دا علم خودنہ کئی ذکر ور لکئی. فلی ترجمت الباب سر دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ غرض دا دے چی دا تنبیح ور کئی چی کم حدیث کی نہی او ممانعت را غلے چې د ماسختن نفس وسوب خبرې نه کوي، نو دا مخصوص دي د هغه خبرو پورې چې په هغې کې څه خیر او منفعت نه وي. که د علم خبرې وي، د نفع او د فایدې خبرې وي، نو په هغې کې څه ممانعت نشته، بلکې هغه یو جایز نه بلکې مستحسن امر دی. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها حاوى وحدثنا عمرو ويحيى ابن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة رضي الله عنها ويك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوشكرا فاسيد لهم فرمائي له. فإمام زهري رحمة الله علينا ورسو جكر سند كي كم مبهم زنان راغ امرأة نمراد درين هند بنت الحارث الفراسيينة کم چې په بنی سند کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کا، اول سند کې عن الزهري عن هند، او د حای تحویل نه پس چې سند ذکر کو نو کاږي کې عن الزهري عن امراتين. د دې امراتين مبهم نه مراد وما هند بنت الحارث الفراسيه ده، چې دا بي بي وا د معبد ابن المقداد ابن الاسود. ابن حبان رحمة الله علیه کو کتاب الثقات کی ذکر کرے، او حافظ رحمة الله علیه کو تهذیب التهذیب کی ہوئی کہ ثقات. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو شکرہ پاسیدلے ان ویلی سبحان اللہ، فاکید اللہ لرا سبحان مصدر دے یا اسم مصدر، او پدیدے کے تعجب دفار راغلے ماغا انزل اللیلة من الفتن. دا مایا استفهامیه دا اوزاد اشاره دا پار اسم اشاره دا، معنا دا ما هاذا الوقوف دا سنگ واقفیت تے، چنن شپا کم فتنی را نازل شوی او کم خزانی را کل او کلی شوی دی. او یادا دی دا ما استفهامیه دا او دا موصول دا، معنا دا ما الذي انزل سشید چنن شپا غرا نازل شوی دی امتحانات او د فتنو نه دارنګ را کول او کړی شوی د خزائنو نه. او یا دا ما زائده ده او زاد اشاری ده طاره ده، یا ما استفهامیه ده او زاد زائده ده، دا مختلف توجیهات علامه عینی رحمت الله علیه و عمدت القاری کی ذکر کړی په دې ما او زا کی. ماذا انزل الليل من الفتن، سسیز ده چرا نازل کړی شوی دین شپه د فتنونا و ما ذا فتح من الخزائن او سشید چرا کلاو کړی شوی دین خزانونا ایقظوا صواحب الحجر رافاس و ایراوی خیکی اغا خاوندان دا حجراتو حجر جمع دا حجرتون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیانو جکم مختصر وارو وارو کورو نو حجرات نو ایدا بیبیان رافاس و ای فرب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ دیر کرتا اغا زنانا چی دنیا کی اغا پجامو کی پتا دا او پجامو کی دا دا به بربنده وی جامو به په اخرت کې مطلب دا دی چې لا یغتر الناس بمکانه الدنيا فان الامر قد يعكس في الاخره دنیوي حالت باندې سوق دوک کیږي نه کله به دنیا کې او سړی په جامو کې پټوي خو میدان محشر او اخرت کې به هغه بربند وي او اهل علم ذکر کړي په دې کې دام داخلي کې او زنانه جامې اغوستي وي خو هغه نری دي دا پکې ښکاری یا د جامون مراد او د بربندیدون مراد اهل علم دا ویلي دي چې د دنیا په نعمتونو کې یو زنانه او نارینه به پټوي خو په آخرت کې به داغه صحیح ساو برخاني یا نعمتونه په ډېر دي خدای دې شکر نه لې عاجز دې شکریا نه ادا کړي فرب کافیت فی الدنیا ډېر کرتا اغجامی اغسون کې زنانه په دنیا کې عاریت فی الاخره دا به بربندې به جامو به په آخرت کې دنیا کې خوځې بو زینت اختیار کړي خو آخرت کې وسه بدلې نه وي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث دی ترجمۃ الباب کې د دیو جن ذکر کو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د شپې را پاسېدل او بیبیان له امهات المؤمنین له دغه موعظه او نصیحت کړلې او غیر پاسولې حکم کړ چې دای را پاسوي او دا تعلیم ورکړه چې رب کافیت فی الدنیا عاریت فی الاخره نو نماز ختم نرستو کڅوک د دین خبرې کوي موعظه وی د علم خبرې فارغ کی سحر او ممانعت نشته او حدیث کې چې کوم فتن ذکر شول نو مراد دغه فتن نه عذابونه دي او خزائن چې ذکر شول نو مراد دغه نه د الله رحمتونه دي باب الثمر بالعلم دا باب د په بیان د دې کې چې د شپې قصه گوئی کول په اصل کې سمرا سپوږمۍ لویل شي عربو هم د سپوږمۍ فرانا کې قصه گوئی کول د شپې به ډک شپ لګولو ناس وو غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده چې نماز ختم نفس د اود کېدو نمخ کې علمی قصبوی کول خبری اتری کول دا ممنوع لنی کم چی دنیاوی خبری دی مداغی نمانعت راغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بدگرنگی دی دماز خطن نفس دی سو دنیاوی خبری اتری کئی او هر چی علمی سمر دا مسامر دا او علمی قصبوی دا نپدی کس ممانعت نشتا و بهی قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث ليس مراد ليس ابن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته ابن عمر سيب فرمائي نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ماسختن مزمون لکړل د خپل ژوندۍ په اخیری لمحاتو کې امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث د جابر رضی الله عنه نه را نقل کړي جابر رضی الله عنه سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قبل ان يموت بشهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو میوریدلی چې د وفات او د مرګ نه یو میاشت مخکې فرمایل نو دې ده کې اخر حياته دې او حديث د جابر رضی الله عنه کې دې اخر حياته تفصیل راغله چې د وفات نه یو میاشت مخکې غي فرمایلی وو فلما سلم هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول او د موږ نه فارغ شو او قام نو دې دې له فقال نو فرمایلی وو ارايتکم ليلتکم هذه دا موضع الترجمه ده چې ما ختن مز نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا علم اغا خبری صحابه اکرام لکولی ارائیتکم لیلتکم هاذیهی ارائیتکم رؤیتنا مراد علم نه مطلب دا چې اخبرونی تاسو مال خبر را کیا اعلمتم لیلتکم هاذیهی تاسو پر اخبل شپمان دی پوهی تری در لپتا دا خبر را کئی مالا پر بارد شپی استاسو کچی دادا یا تاسو خبری استاسو پر شپی باننی فإن رأس مئة سنة منها یکیناً اغسر دسلو کالو ددینا یعنی دنن شویل چی ایساب کی او سل کال پورکی گی لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد باقی بنی لاغ چانا چی غط مخدز مکا باندی دیوتن نن چی کم خلق پا مخدز مکا موجودی نو دنن شویل چی ایساب کی سل کال چی پورکی گی او دسلم کال سر شروع کی گی نسوک با موجود نی مطلب داره چی دا مدا او دا کم جیل او خلق چی موجود نی دا کم پیڑی چی موجود دا نو دا بختم ای امام نوی رحمت اللہ علیه وی مراد سشده چی کل من کان تلک اللیل علی الارض لا یعیش بعد هذه اللیل اکثر من 100 سنة فدغش پا معنی چی کم خلق با مخدز مکا موجودو نو مطلب دا چی اکثر حیسا چی سل کال رازی نو پدی که بسوک با مخدز مکا بانده موجود نی دا معنا دا حدیث ندا چی کم بعض اهل علم و ذکر کردی چی سل و کالو نو بدشا عمر سیوا کی گینا کله ما کله د بعض افراد عمر بد سلو کالو نسیوای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل قرن او د پیړی ذکر کولو چې په کوم شپه باندې فرمایلی وو چې د نن شپې نه تاسو حساب کوئ چې سل کاله پوره کیږي په مخدز مکه به ایستوګنی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قرن او پیړی ختم شوه مو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشاوینی ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې پاره کې اخیرنه شخصیت او عامر ابن واثله الیسی رضی الله عنه امام زهدی رحمت الله علیه تقبل کتاب الکاشف کی وی و به ختم الصحابه فی الدنيا فدبان دي صحابه کرام په دنیا کې ختم شوی د دغه قرن او دغه پیړی د اخیرنی شخصیت ما سنت 10 و 100 علی الصحیح د اهل علم د صحیح قول مطابق په 110 هجری کې د وفات شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه یوم یشمخ کې د حدیث ویلو نو لسکا کاله دغه تیر شول او ورپسې سل کاله چې تیر دل د الله پیغمبر وی چې په مخدز مکه به ایسوب ني د دغه قرن اخیرنی شخصیت عامر ابن واثله الیسی رضی الله عنه جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې خضر علیه الصلاۃ والسلام دا وفات ته ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم شپه شو فرمایل چې په مخدز مکه څوک موجود ني نو سل کاله چې تیریږي بیا بني نو د جمهور په دلایلو کې یو دلیل دان نه لدينا علاوه نور دلائلين دي بقران كريم آياتهم نه كي الله رب العالمين ده طول انبياء و پیغمبران و نوادا غستوا فشرت زماء اخيراني پیغمبر راغي لتؤمنن به ولتنصرن تأصب فاغي ايمان راغي داغ امداد بكو إلا الله فپیغمبر عليه الصلاة والسلام سخت تکلیفون راغني مشکلات راغني طائف والا لجتل دعوة ورکول انتهائي مشکل سر نبي كريم صلى الله عليه وسلم مخل شوه دارنگ دا احد رز و فاغي كي نور تکلیفونه نبی اسلام له ملاو دي خو په یو ځای کې دا شرط نه دي ثابت نه په صحیح حدیث کې او نه په ضعیف روایت کې دي حضرت علیه الصلاۃ والسلام دغې امداد لراغلی کا ژوندې و نه ځان بیره رسول وي او بعضی صوفیاء کرام وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دا حدیث بیانولو نو حضرت علیه الصلاۃ والسلام په هغه وخت کې په مختز مکه باندې نو کې دي چې چرته په دریاب او سمندر کې بارها الله دي جمهور ومحققين وأهل علم رأي ومذهب دي خضر عليه الصلاة والسلام وفات دي دا غيب دلائلو كي يو دليل دا حديثم دي الإمام بخاري رحمة الله عليه دا قدي باب كي دي دا فارا ذكركو كده ما تقتن نفس نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا علمي خبر أخبر صحابة إكرام لكريوا وبه قال حدثنا آدم قال حدث آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم حكم ابن عتيبة الكوفي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شاگردان نيشال الله بتفسير في مهارت ورقل وشال قبل علم كي وددغ طول علوم بسعيد بن جبير رحمه الله تراجبه سير أعلام النبلاء إمام ذهبي رحمة الله عليه د امام علي بن المديني قول ذکر کړه چې ليس في اصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما په شاګردانو کې سعيد بن جبير وانت اوچت شان او اوچت علم او سوق نو او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمایي چې بيت في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم و ما شپتی رکړې و د خپل ماسی او د خالا په کور کې چې دا میمونه بنت الحارث رضی الله عنها او چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زوجه او بیبي و په امهات المؤمنین کې ده د دې مخکلو مبره بیا دې ځان لنانوم بدل کو او میمونه نومې کې خلو وکان النبی صلی الله علیه وسلم عندها فی لیلتها نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره او فی لیلتها د دې پښپکی مطلب دا د دې پکور کې نمبر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه رولا او د والدین ویلو شلار شه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکور کې د خپل ماسی سره بشپاو کې او د نبی رسول الله والسلام عبادت به معلوم کې چې د شپې یې کوم عبادت کوي نو موږ له بیا وې چې موږ هم په هغه طریقه باندې عبادت کوو صلی النبی صلی الله علیه وسلم العشاء ابن عباس فرمایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نماز ختم کړو ثم جاء الى منزله فصلى اربع ركعات بارغل النبي كريم صلى الله عليه وسلم فالكور لا سميموني رضي الله عنها حجر الى فصلى اربع ركعات النبي الاسلام سلور ركعات مسكلو ثم نام بها النبي كريم صلى الله عليه وسلم ادشعو دماس خطن نرسو سلور ركعات نوافل كول دا فعلا النبي كريم صلى الله عليه وسلم نثابت تي خود دي سأجر و ثواب مرفو روايات وكنا لراغل جسمر اجر و ثواب ده البته د صحابه کرام موقوف روایت راغلی دي ابن ابي شيبه رحمت الله عليه اكثر هغه خپل مصنف کې ذکر کړی او تقریبا د لس صحابه کرامونو نقل دي هغه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نور صحابه کرام دي چې نماز ختم نرستو چا سلور رکعات نفل وکړ د دې دومره اجر او ثواب دی لکه ليله القدر ليله القدر شپه چې سوکوم می د لس صحابه کرامونو را نقل دي صحابیم چې داسې خبره وکړي چې غیر مدرک بر رايوي په قياس او عقل نه معلوميږي نو دام په حکم د مرفوع حديث کې او دا سلور رکعات کوڅوب بیا په یو سلام سره کوي نو دام د روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه معلوميږي چې یو به سلور رکعات وکړي نو سلور رکعات چې ذکر شي متبادر ال ذهن دا چې سلور په یو سلام باندې او غره او افضل دا ده چې دوه دو رکعات باندې سلام وګرځي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث تیر متفق علی صلاۃ الليل مثنا مثنا د شپې چې کوم نفل مزده نو بهتر ادا ده چې په دوه رکعات باندې سلام وګرځول شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فعلاً کړی دا مرفوع روایت ده خو د دې اجر او ثواب دا نه ده هغه چې د لیلۃ القدر د صحابه کرامو ثابت دي او فقہی باندې دا ثواب او نتیجه مرتب ده چې د لیلۃ القدر د شپې عمر اجر او ثواب نه ثم نام بها نبي كريم صلى الله عليه وسلم ودشه ثم قام بيارا فاسدر ودى الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم قال ده فرمائلی نام الغليم آیا ما شم ودشوه ده ده تصغیر ده شفقت ده فاره ده بچور ودشوه ده ده موضع الترجمه ده په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز ختم نفس کور لراغه سلور رکعت موزی وکاو او دا غینه رستو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم موزه شو دا غینه پس را پاسې دا خبره و فرمایله نو ځکه په دې باب کې راو چې باب الثمر بالعلم نام الغلیم معشوم غلام و دشوه ده رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فلامع الدراری کې وای او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا لفظ کلی بیبی له میمونې رضی الله عنها له ولعل ذلك كان استفهاما او اخبارا ليشتغل ببعض ما يفعله الرجل باهله من الملاعبه وغيرها او كلمه تشبهها يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ددي پشانتي او خبره کړي وا چې نام الغليم يا ددي پشان یو خبره وا ثم قام يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم را فاسل له نموز له درې دلو فقمت عن يساره عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گس طرف لو درې دلوم فجعلنی عن یمینه نزی شا طرف لراته وکړم خپل خي طرف لو درولم زکا مقتدی او امام چې مقتدی در سره یو وي او امام ځان له واده صرف یو مقتدی درو دی بخي طرف لو درېږي گس طرف لبنی او چې دوشي نو بیا به امام مخ کیوي او مقتدیان به ورپسې وي لکه رسو با روایت راشی امام مسلم رحمت اللہ علیہ پر صحیح کی ذکر کرده چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر یو صحابی و نواخی طرف لولارو بیا بل صحابی راغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رسو کو دوار شال و درور و نبی علیہ السلام تی مخشو فجعلنی عن یمینه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخبر خی طرف لگرزول و ګورب د دې حدیث نه دا مثلا وروته رسو امام بخاری رحمت الله علیه مستقل ترجمه الباب منعقد کی کتاب الصلاه کی چې کله یو سړی مزل ولاړ دی او د نیت او اراده نه کړی چې ما پسې به څوک ودرېږي، نو قبل کس راغې بغیر د نیت کولو نشي د امامتې نیت نم نکړي نو مزي ورپسې کیږي. ابن عباس ابن نبی علیہ السلام سره ودرېدل بغیر د دینا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوکي د امامتې نیت وکي. هم دا حدیث بیا په باب کې امام بخاری ذکر کړي. فصلى خمس ركعات النبي كريم صلى الله عليه وسلم پنځه رکعات مسکړه، دا پنځه رکعات ویتر یاد دینه مخکې دوه دو رکعات کول او پنځم رکعات ورسره مرګره کو. ثم صلى ركعتين یاد دینه رسول نبی کریم صلى الله عليه وسلم دوه رکعات کړیو. ثم نام بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شویو. دا حدیث پرې کې اجمال نه مختلف زینو کې کتاب الوضو کې کتاب الصلاۃ کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي. نقداغی په بعض الفاظ کې دا راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات مسکره، او بعض کې دا دي چې دیار لس رکعات یې کړې، او بعض الفاظ دا دي چې پنځل لس رکعات نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکره، او بعض کې ول لس راغلی دي. نو دا اختصار د امام بخاری رحمت الله علیه په هر باب کې د مقیم مناسب چې کوم لفظ راغلی هغه ذکر کړي. بعض اهل علم رمبنی دو رکعات چې نبی رسول الله په قیام الليل شروع کول مختصر دو رکعاتونه وو، هغه چې ورسره حساب کړي نو د یو لسونه دیار لسرکات جوړ شوی دی. او بیا ورسره رستو دو رکعات حساب کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکله ناکله د ویترو نرستو دو رکعات په ناشته باندې کول نو پیدل لسی حساب شوی. بعد ورسره د سارغه سنتوم حساب کړی دی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم د فرض نه مخکې وکول نو ول لسو لته اعداد رسول دی. نو په دې کې اجمال له تفصیل به رستو را دي چې پنځه رکعات او کل به دو رکعات او کل بیا نبی صلی الله علیه وسلم حتی سمعت غطيته او خطيته، تر دې چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینې هغه आवाज اوریدل او چې یو سړی اودشي او خوب کې کم پرشيږي. نو غطيته او خطيته یو معنا ده چې د سینې کم आवाज ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د आवाज وی اوریدل. صوت نفس النائم چې سړی اودل او هغه کم ساه اخلي دا غینه کم आवाज جوړیږي د غطيته یا خطيته وی. ثم خرج الى الصلاه بيا النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده صار مسلم مسجد النبوي لروته. باب حفظ العلم دا باب ده په بیان د دې کې چې علم یادول هغه حفظ کول. امام بخاری رحمت الله عليه غرض او مقصود په دې ترجمه الباب سره دا ده چې اسباب ده حفظ العلم بیانای فاغا اسبابو کې دادي انسان د دې علم د فارزان مکمل طور باندې فارغ کړي. نور دنیوي مشاغل مشاغل تاریخي وي او ځان دې له کار کړي. لکه حدیث به ذکر کې ابو هريره رضی الله عنه زمانو سکارونه مارونه نو د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مناسب دا غي احادیث به میوریدل اغلب یادول. او دا رنګي د علم د حفظ په اسباب کې بدا ذکر کړي چې دا بل رسول د دې تعلیم د دې تبلیغ تحديث پدې سره ولا علم تعالی یادیږي او دا به محفوظ پاتې کیږي. د حفظ العلم لپاره اهل علم ذکر کوي چې انسان لپاره دي چې د معاصی او نزان ساتي او فتواعات باندې همیشه دي برقرار وي. ځکه ګناهونو سره د انسان حافظه کمزوري کیږي. قوت حافظه لپاره داسې په قران او سنت کې څه ذکر او اذکار نه راغلي چې دنیا غو ذکر او اذکار کې نو ستاسو حافظه به قوي وي، بلکه قوت حافظه او امر خلقی له صفته وهبیده چې الله رب العالمین تعالی ورکی. خو د دې لپاره مؤیدات او مضرات شته. هغه مؤیدات به اختیاره ده، هغه مضرات نه به ځان ساتي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې ما خپل استاد وکیع ابن الجراح له شکایت کړو، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصی. وی ما شکایت کرو خپل استاد وکیعنا چې حافظه می کمزوری ده. وی ما لیو چی گناهونه پریده. ذکر علم دا اللہ دا طرف نیو نور و رانا دا اللہ دا نور خپل نافرمان او گنانگار بندل نور کئی. و بهی قال حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثنی مالک عن ابن شهاب عن الاعرج عن نبی حریرة رضی اللہ عنه انه قال ان الناس یقولون اکثر ابو حریرہ. ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی و یقینا لا خلق و الى خیال و گمان کوي چې اکثر ابو هريره. ابو هريره رضی الله عنه کړه حدیث بیانای او ډېر روایت کوي. ولولا آیتان فی کتاب الله کچرتن و یو دو آیاتونه د الله په کتاب کې ما حدثت حدیثا ما به یو حدیث نو بیان کړي. ثم یتلو بیا د قران کریم د آیات ولستو ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى او په سوره بقره کې دا شانتي آیات د دې پسې وستو بل عمره غلې ده آیات یوصل یو کم شپیتم او یوصل شپیتم د دوه آیاتونه ابو هرره رضی الله عنه وستل یقینا هغه کسان چې پټي هغه سو چر نازل کړي دي موږ د سرګندو دلایل او د هدایت نه قران او سنت ذکرې به خلکو له بیان نه پټي مدای باندې بلعنت وی دا ملعونین خلق دي الى قوله الرحیم آیات تر اخره پول لستوا او بیا ابو هرره رضی الله عنه وجه ذکر کوي چې اول ډیر احادیث بیانو ان اخواننا من المهاجرین یقینا رونه زمونږه صحابه کرام مهاجریننا کان یشغلهم الصفق بالاسواق وجه مشغول کړه او اغویل را تجارت کولو لین دین او سوداګرۍ په بازار کې صفق دی لویل کېږي چې جرا یو لاس دی بل را واچې ضرب الید علی الید یو لاس بل را چول عربو عادتهم دا چې کله به عقد البيع کول نو دا یو لاس به بل را واچول په دې سره باغ بیع تمامه ده نو په دې کې د یشغلهم الصفق بالاسواق دا کې نه ده تبايعنا اغي په بازار کې په لین دین کې مشغول وو وان اخواننا من الانصار او یقینا رونه زمونږ د انصارونه کان یشغلهم العمل فی اموالهم مشغول کړه وغیر عمل او کار کول په مالونو کې دا غي باغونه او جیدادونه په زمیداره او باغونو کې مشغول او کم چې مهاجرین او غي په تجارت کې مشغول سوداګری کې او ان ابا هريره کان یلزم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بطنه او یقینا ابو هريره رضی الله عنه لازم رانی ول رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بطنه فموروالی د خپل خېټې سره د دې دوه مقصدونه اهل علم ذکر کړي بشبع بطنه یو معنا او مقصد دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه خدان لک سودا غسبال وشنو صرف دومره خوراک بور لکافي چې د خپل خېټې د پمړګي او باقی د علم د فارغ خپل اوقات فارغ کړو د الله د پیغمبر احادیث به اوریدل هغه به یادول او دویم بشبع بطنه مطلب دا دی چې یشبع بطنه دا خپل خېټه به علم نړکوله خلکو خوراک کاف په هیګر دی ابو هريره رضی الله عنه بخپل خېټه د سنډه کوله دا علم نه کان یلزم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بطنه ابو هريره رضی الله عنه لازم رانی ول رسول الله صلی الله علیه وسلم په موروالی د خپل خېټه سره ويحضر ما لا يحضرون ابو هريره به حاضرې دو هغه مقامات ولا اذا مهاجرين وانصار باغي لنا حاضر دل ايو بخلو كارونو كي مشغول وذ بهر ده كي حاضر و ويحفظ ما لا يحفظون ابو هريره رضي الله عنه بيادول حفظ كل بيغ شي غي بيادول نا وحفظ كل بينا نو ذكر احاديث دير بيانو وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه أبو هريرة رضي الله عنه كما قالوا إذا الله رسول يقنا زاورا نتاسنا حديث دير حديث ورم خبيارا نهيريكي نسيان رابان درادي قالت ستر داءك نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويني ودا سادر ديو غلوة فبسطته نو ما خپل صدر غړولیو فغرف بيديه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لپ ډکی کړي په دواړو لاسونو باندې په دواړو لاسونو باندې لپ را ډکه او په دې صدر کې واچول دا صحیح سي نو چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم دې ګني لاغې نه لپ ډکی او په صدر کې ورچي لګ غنم جوار او داني سړی راخلی او په صدر او بوج کې اچي بلکې دا معنوي سي زو اذا فیض او د علم او د معرفت یو لوی حصہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لپاره صادر کی واچولا فغرف بيديه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپیډ کی کړي په دواړو لاسو سره ثم قال به فرمایي او ضم دا صادر د راجخت د ځان سره فضممته نو یما دا صادر د ځان سره راجخت کړو خپل سینې لمه را پی وسکړو فما نسیت شیئا بعده نو ما نو هیر کړه څه شه د دین وروستو د دین وروستو معنی د الله د پیغمبر احادیث نه ریدل یا دا کوم خبره چې د نبی له سلام نه پدی مقاوره دلې و نو دا یا د چې دا خبره او دا مقوله زمانه بیان ده هیر شوی او یا عمومی احادیث یادې چې د دین وروستو معنی څه هیر شوی نه یو روایت کې ذکر راځي چې ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث هیر شو او شاګرد ول ریات کو او اهل علم ذکر کړي چې ولاغي سند ضعیف ده ثابت ننی بل فرض تقدیر کا غا ثابتم شو نو حمل له پدی باندې چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا نه مخکې او یا کچرته د دعا نه رستمو او روایت ثابت شي نو دومره زرګونه احادیث چې څوک را نقل کوي چې پاغي کې یو مثال صدا ذکر کې چې پدی کې په هیر راغلی او تقدیم او تاخير راغلی نو دا د قوت حافظی له ضرر او نقصان نو ور کوي. شاعر وی کفل مرء نبلا ان تعد معایبه دی یو سړی د لوی والي د فاره د لوی شان د فاره دا کافی ده چې دا عیبونه او شمیر لشي د چا عیبونه چې د شمیر نه باروي نو هغه حقیقت کې عیبدار انسان دی او چې عیبونه د شمیر لاندې راځي په ګوتو شمیر یو دوه درې سلو لري او رسول نو دا کامل انسان دی چې د شمیر لاندې دا هغه معایب راغل. نو که یو مثال دو مثال ته مال ذکر کینو دا خدای ابو هريره رضی الله عنه نور فضیلت سیوا دي اهل علم وی وی کله ما قال القائدين شواذ ذکر کو جوره قائده دی را ذکر کشه کل فاعل مرفوع او بیا ته مال مثالونه ذکر کې دی فلانی دی کې فاعل راغل مرفوع نه دی نو پدی مستثنیات سره د قائدی متانت او قوت نور مضبوطیږي چوبره دومره مضبوطه قائده ده د عام شې نه شي راغله خدای لپاره یو څو مثالونه ذکر کوي چې دا د دینه بار دي. نو یو مثال دو مثال ک ذکر کی نو دا د ابو هريره رضی الله عنه او قوت حافظه نورم سی واقعي پاغي کی کمی او نقصان نه راوي. فضممته فما نسيت شيئا بعده وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيده فيه. مقصود د امام بخاري رحمت الله عليه په دویم سند سره چې دا روایت په دویم سند سره ذکر کو نو مقصد دا دی چې د دې حدیث د الفاظو په متن کې تغییر له اشاره کوي چې مخکې روایت کې خدا ذکر شو چې فبسطته فغرف بيديه ما ساده غړول نو نبی رسول الله صلوات والسلام کې په دواړو لاسو د پیراډه کې کړی وي او په دې کې د ابن ابي فديك لفظ دا دی چې فغرف بيديه فيه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو لاسمان دی یو چون کدی کې ورسول هوا نو هغه دی کې د فيه لفظ نشته او دلته د فيه سیواله مخکې بيديه او په دې کې بيديه دی. نو په دې متن کې چې کوم تغییر د الفاظ راغله نو په دې سند سره امام بخاري رحمت الله علیه غیله اشاره کوي. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعائني ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دو لوخ یو دو ته لی یاد کړی دی دو لوخ د علم مې ډکړی دی. فاما احدهما فبسطته هر چې یو په دې دواړو کې دین وغه مې پتا سو کې خور کو اغیله ما خور کړه نه خلق له مې ور رسول و اما الاخر او هر چې دا دویم لوخ دی او دویم علم دی فلو بسطته قطع هذا البلعوم کچرت ذا غفرون نطری بکریشی دا مرئی بلعوم ویلکیلیشی مرئی لبا اشارو که ابو هریر رضی اللہ عنہ دا دویم علم که خلق لبیانو موفرومین دا مرئی بمکری کریشی. قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی ابو عبداللہ نمراد امام بخاری دے البلعوم مجر الطعامی دا بلعوم نمراد دا طعام غلار دا چی خوراک او سکات کے پا کم پیپا و مرئی بانی تیریگی ندغت نمراد لے. د دې دویم علم نه مراد څه شی دی؟ نو د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق د دین علم الفتن نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته به کوم فتنه راځي او کوم فتنګر خلق وي نو ابو هريره رضی الله عنه له خپته وا چې دا غ فتنه ده چې نبی اسلام یاد کړی او دا غ فتنګر ده چې د الله پیغمبر ورله اشاره کړی و خو ظالمان خلقو دای په لاس کې قوت او ابو هريره رضی الله عنه کدی له مخامخ او تفاوام نو ما به وجني شهید ومی کی دا غیر وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نروف دا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت کا مفتنہ کی راغلی دا حسین رضی اللہ عنہ دا دی وجن ابو حریر رضی اللہ عنہ با فنائیها سلول دا اللہ کنم من یوی بیچ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت السبیان دا پنائیها سلول دا اللہ کنم منی دا غشپیتم کال لسرنا دا اللہ دا پیغمبر دا وفات نروف دا چکم شپیتم حجری دا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو چې د دین رستو به فتنه شروع کیږي نو د دین ابو هريره رضی الله عنه د پناهی حاصلوم او چې د ماشومانو مشری په مونږ باندې راشي د ماشومانو د مشرین مراد دا دی چې نا اهل خلق په مونږ باندې مشران شي د دین پناهی غواړم. او الله رب العالمین د ابو هريره رضی الله عنه دا دعا قبول کړي وا شپیتم کال سراتلو او معاویه رضی الله عنه د دې دار فانی نو رخصتې دو فات کیدو د کاغد پښپېته مهاجرۍ کې وفات شوی معاویه رضی الله عنه نو د دې نه مخکې ابو هريره رضی الله عنه باندې مرګ وفات راغلی او په 58 یا 59 هجری کې ابو هريره رضی الله عنه وفات شوی دی او د معاویه رضی الله عنه نورسته بیا د غزوه یزید خلیفہ شو والله رب العالمین ابو هريره رضی الله عنه دا دعا قبول کړ او چې اعوذ بالله من راس السفین و اماره الشبیان امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث پر ترجمه الباب باب حفظ العلم جدی وجن ذکره چې ابو هريره رضی الله عنه ما ولوخي او دعا من الله د پیغمبر نه یاد کړی دي او حفظ کړی دي باب الانصات للعلماء دا باب د په بیان دی چې علما او خلق چپ کول خلق راجم دي او عالم ور لموعظه او نصيحت کوي د علم ز خبرې کله خلق چپ کور لوي خاموش شي غرض او مقصود د امام بخاري په باب سره دا دی چې د وعظ او نصيحت په مخا د خلق خاموش کول جائز دي جائز ته چې امر مستحسن نه یادات العلماء توقیر او احترام لازمی دی او دا غی مجلس کی خاموشی اختیارو لفکار دی و به قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علی بن مدرک عن ابی زرعة عن جریر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له في حجة الوداع چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی جریر رضی اللہ عنہ لپا حجة الوداع کی ویلیو استنصت الناس خلق چپکا خاموشکا چې وکی دي ذکر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله خطبه وی داغین مخکی صحابی له حکم کو چې خلق خاموش کا سدی وجنه علم نشورو کول نه مخکی اول خلق خاموش کول پکار دي امام سفیان سوری رحمت الله علیه بفرمایل جامع بیان العلم وصدهی کی ابن عبد البر رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی چوی سلفو او د دین مشرانو به وچ اول العلم الاستماع ابتداء علم د سنه کې چې خلق د خاموش کلو بیا ور لغوه کیږي اول وکی خودل ثم الانصات بیا چپ کیدل دی اول وکی خودل او چپ کیدل خاموش کیدل او دریم نمبر کې بیا حفظ دی او سلورم نمبر عمل دی او پنځم نمبر بیا نشر دی دا علم خرول دی نو صحابي د نبی اسلام ویل چې استنصت الناس دا خلق چپ کا خاموش کا فقال جاء النبي كريم صلى الله عليه وسلم اقدا خطبه ويلي واشفاء خطبه النبي عليه الصلاه والسلام ده الفاظ ويلي لا ترجعوا بعدي كفارا مگر دیتا سمو واپس کی پس زمانہ کافران چتا سود دین نہ مرتد شی او بیا د کفارو په شانتی کار کوي څنګه کار د کفارو په شان یضرب بعضكم رقاب بعض چی وای باز استا سنا غسټونه د باز باز را پاسی او باز وجنی او قتلایې زمانه پس تاسو کافر مگر دی او د کفار او خصلتونه مې اختیار وای چې بازی پکې بازی نه وجنی امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث د دې لفظ د پاره پر باب کې ذکر کوجو استنصت الناس هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك